یا واسطی آدھی لانی تیری ولیاں سے سنتا آمی تیری ولیاں سے سنتا آمی یا واسطی آدھی لانی یا واسطی آدھی لانی تو سب بے سب دیا سچائی میرا سب دیا میرا سب دیا سچائی تسی ہے درد دل جانی تسی ہے درد دل جانی پنج تن دی پاپ نشانی یا ادنت کرم دی کر لے ادنت کرم دی کر دے اج سب دی جھولی بھر دے میرا اج سب دی جھولی بھر دے میرا اج سب دی جھولی بھر دے سج سن لے درد کہانی سج سن لے درد کہانی کر مشکل وچ آسانی یا واسطی آدھی لانی تسا جگ دے بھاگ جگائے تسا چوروں قطب بنائے تسا جگ دے بھاگ جگائے تسا چوروں قطب بنائے میرا تسا چوروں قطب بنائے تیری صورت پاک نانی تیری صورت پاک نانی جو چند چڑھیا آسمانی واسطی آدھی لانی تیری ولیاں سے سلطانی واسطی آدھی لانی مردے دی تساں جگائے تساں دین وکیتا زندہ میرا تساں دین وکیتا زندہ تسی ہو غوثِ صمدانی تسی محشورِ سبحانی یا واسطی آدھی لانی تیری ولیاں سے سلطانی تیری ولیاں سے سلطانی یا واسطی آدھی لانی یا واسطی آدھی لانی ایک سائے کی ہے میرا ایک سائے کی ہے میرا خلقت ساری میرا تک منگدی خلقت ساری میرا تک منگدی خلقت ساری تیرے ہاتھ جگ دی مختاری اج دور کرو حیرانی یا واسطی آدھی لانی تیری ولیاں سے سلطانی اے محبوب سبحانی تیری بلیاں تے سلطانی یا غوثیہ جی نانی.